Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Radyo Havan, Zaman Tüneli'nden hepinize iyi günler dileyerek programa başlıyorum. Bu hafta canım biraz sıkkın, o yüzden şimdiden hepinizden özür dilerim. Şimdi ne olduğunu merak edeceksiniz. Neyse, kısa bir özeti sizlere de geçeyim. Zaten ağzımda da bakla ıslanmıyor bu son zamanlarda. Biliyorsunuz efendim, dün 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Bayramı'ydı. Ben de elime bayrağımı aldım, indim meydana. Güzel bir kalabalık toplanmış. Çocuklar ellerinde bayraklarla gelmişler. Anneler süslü, babalar tıraşlı. Hani çoktandır özlemini duyduğumuz bir görüntü. Daha törenin başlamasına 5 dakika falan var. Ben de bir tuvalete gitme ihtiyacı duydum. Elimdeki bayrağı tanımadığım birilerine emanet ettim. Tuvalete bayrakla girecek halim de yok ya zaten. Çünkü bayrak benim için her zaman çok kutsal bir anlam taşıyor. Neyse uzun etmeyeyim. Tam 5 dakikadan sonra dışarı çıktım. Bir de ne göreyim? Tören bitmiş. Zevat takımı koskoca töreni benim tuvalette kaldığım sürede sona erdirmişler. Tam 5 dakika. Tabii millet bir yere ayrılmadı. Kendi törenini yine yaptı. Atasına saygı duruşunda yaptı. Birden fark ettim ki meydanda 6. dakikadan sonra hiçbir resmi zerzevat kalmamıştı. Bakın, bir ülke işgal edilmiş olsaydı ancak bu kadar olurdu. Bunu asla ve asla unutmayacağım. Neyse, bu hafta çalacağım müzikler okyanus ötesinden gelecek. Şu hemen aklınıza gelenden değil, onun ağababasından. Şu meşhur Vietnam Savaşı'na karşı çıkan bir asker program yapımcısının hayatını konu alan film. Good Morning Vietnam filminin müziklerinden bahsediyorum. Hani demokrasiyi korumak adına şu bizim kakalak diye adlandırdığımız haşeretten daha işgalci bir ülkenin işgallerini anlatan bir film. Dilerseniz bu 3 CD'den oluşan film müziklerinin ilkine kulak verelim. Jefferson Airplane'den Somebody to Love. When the truth is found to be. Şimdi The Mamas and the Papas grubundan California Dreams ile sizleri baş başa bırakıyorum. All the leaves are brown, leaves are brown, and the sky is gray. Sıradaki parçayı ben ilk kez Groove Ala Turca grubundan dinlemiştim. İlginç parça, şimdi dinleyeceğiniz parça hiç benzemiyor. Belki de sadece isim benzerliği. Evet, Magic Carpet Ride. Sıradaki parçamız The Zombies grubundan geliyor. Bakmayın grubun isminin zombi olduğuna, parça bayağı hoş. Evet, ne diyordum? Time of the Season. It's the time of the season. When love runs high in this time, give it to me easy. And let me try with pleasured hands to take you in the sun to promise lands. Show you everyone, it's the time of the season for love me. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He

Aaron River ve Tell It Like Is It. If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed, let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want, so go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I tell it like it is. My time. Tabii bu arada olayın vahametini de göz ardı etmemek lazım. Herifçioğlu Vietnam'da savaşıyor. Bu arada askerlerine moral olsun diye de koskoca radyo istasyonunu kuruyor. Şimdi The Vogue grubundan 5 O'Clock World. Up every morning just to keep a job. I gotta find my way through the hustle and mob. The sounds of the city pounding in my brain. While another day goes down the drain. But it's a 5 o'clock world when the whistle blows. No one owns a piece of my time. And there's a 5 o'clock me inside my clothes, thinking that the world looks fine. Yeah, you're the lady. Trading my time for the pay I get. Just to make my way while I live for the end of the day. And it's a 5 o'clock world when the whistle blows. No one owns a piece of my time. And there's a long-haired girl at a place I know to ease of my trouble and mine. Yeah, you're the lady. In the shelter everything's okay. She talks and the world goes slipping away. And I know no reason I could still go wrong when every other reason is gone. Yeah, yeah. And it's a 5 o'clock world when she waits for me. Nothing else matters at all. 'Cause every time a baby smiles at me, I know that it's all worth. Şimdi dinleyeceğimiz parça Steven Wolf ve o zamanların baba parçalarından biri Born to be Wild. Get your motor running. attention in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be parçanın sahipleri The Playboys grubu. Umarım doğru telaffuz ederim. Judy in the Squeeze. Thank you. glasses. Yine The Mamas and the Papas grubundan bir parçayla devam ediyor zaman tüneli. Monday, Monday. Monday, Monday. So good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, yeah, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Every other day, every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, it just turns out that way. What Monday, Monday, Nilsson, Without You ile karşınızda. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. O dönemlerde Beach Boys isimli bir grup vardı. Aç parantez, bir kısım veletler plaj çocukları adı altında müzikler yaparken, bilhassa Hispanik olanlar da, bir parantez de buraya, Meksika, İspanyol ve Jamaika kökenler ise cephede Amerika için Amerika'dan binlerce kilometrede de savaşıyorlardı. İşte o çocukların yaptığı parçayla program devam edecek. I Get Around. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. Şimdi sıradaki grup zamanında gerçekten de listeleri epeyce sallamış The Purple grubu. Fireball'u seslendirecek. Oh, Şimdi Black Sabbath grubundan Paranoid geliyor. Vallahi arkadaşlar sizleri bilmem ama ben neredeyse bu parçayla tüm gençliğimi ziyan ettim. Buyurun artık sıra sizde. Kingsman ve Louie. Yeah. Şu akil adamlara da haddim olmadan bir çift sözüm olacak arkadaşlar. Bırakın akilliği, zaten üzerinizden akıyor. Sadece adam olun, o bile bu ülkeye yeter. Sonunda bir programın da sonuna geldim. Kapanış parçam geçen hafta My Way idi. Anladım ki bu parçayı birileri daha kullanıyor. Olsun, herkesin yolu farklı. Önümüzdeki haftalarda o parçanın değişik yorumlarını da sizlere dinleteceğim. Ben bu haftayı yüreğimin sesini dinleyerek kapatıyorum. Parçayı da kimseye göndermiyorum. O burada avuçlarım içinde duruyor. Evet efendim, bu haftaki kapanış parçam Barry White'tan geliyor. You are the first, the last, my everything. Hoşça kalın. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more away into that super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda.